Üdv mindenki, ez itt a Fókusz csoport. Nézzük is, miről maradtunk le, hogy egy napig nem volt rész. Kávegyes barátai, Honky Tonk Nyugger. Maradj otthonk, úgy kívántam. Szerva otthon káva, nincs már diszkréció. Nézzük, mi van felkapottakban. Új Georgie szám van. Ajj, azt kéne hallgatnom. Na jó, mindjárt. Tegnap láttam felkapottakban az új középsuli részt. Én még sose láttam egy középsuli részt sem. Átfogó képet azt már biztos ezeren csináltak a középsuliról és erről az egész jelenségről. De engem érdekel, hogy mit tudunk tanulni ebből az egészből. Talán abból az aspektusból még nem vizsgálták meg. Egy érdekes tanulmány lehet az, hogy hogy lehet egy videó minőségén javítani úgy, hogy nem kell plusz pénzt, vagy nagyon időt és energiát befektetni, vagy csak minimálisan. Aztán lehet tényleg, hogy tök jó lesz, de nézzük meg ezt a középsuli 128. részét. Úgy látszik, a tanító streameket abba hagyták, mert nem nagyon nézte senki, úgyhogy rájöttek, hogy ebben kár belefektetni. Nem is a fiatalok nézik, mert amikor elkezdődött az 5 éve, azok már felnőttek, nem? Nem tudom, ki nézi a középsulit, de valaki biztos. Tekintve, hogy még egyrészt se láttam, biztos, hogy lesz dolog, amit nem értek, akkor szóljatok, hogy azt nem értettem csak. Érdekes, hogy minden karakter egy jellemzőjére van így leegyszerűsítve. Ez azért már sokat elárul így előre, hogy mennyire összetettek ezek a karakterek. Az intro nem olyan szörnyű, de szerintem mindig egy kihagyott zicser, hogyha nincsen cold open. A cold open az egy tök jó felütés lehet, vagy vicces, vagy drámai hatásokat, bármi. Egy cold open sok dologra jó lehet. Mindenkinek, aki videózik, ajánlom a cold open-t. Ez ugye azt jelenti, hogy nem az intróval kezdődik a dolog, hanem az intro előtt van egy kis bevezetés. A House-ban anno úgy használták, hogy minden cold open egy maga az esetet mutatta meg, amikor rosszul lett a beteg, és utána a cold open után jött az intro, és utána már House mutatták meg a csapatát. De ezerféleképpen lehet használni. A pláza cica. Középsuli a sorozat. Sokat nem gondolkodtak ezen. Nem tudom, mennyi idő alatt készül el, de látszik, hogy időben tudtak reagálni a trendekre, és már egy csoporthíváson keresztül látjuk őket, ez érdekes, kreatív részt hozhat. De ez a srácok green screen előtt van, nagyon úgy tűnik. Hát ez igen, az egyértelmű green screen. Hát jó, de azért tudod, hogy csak látázni. Ez olyan, mint egy paródia. Lehet, hogy ez egy paródia. Szerintem csak az alsó, jobb alsó csaj, aki nem green screen előtt van. Ilyesmi. De teljesen indokolatlannak érzem ezt a háttereket. Miért nem lehet tehát mindenkinek otthon felvenni ezt? Nagyon kínosra van most itt megcsinálva. Nem tudom, még egyszer mondom, hogy lehet, hogy a középsúdi már ilyen paródia is, hogy direkt ilyen trash, hogy emiatt lett népszerű, és akkor erre mennek rá. De most azt nézzük, hogy lehetne javítani, úgyhogy ha tényleg azt szeretnénk, hogy ne legyen ilyen pusztulatosan szar. A srác sokkal jobb minőségű, és maga itt alul az ikonok meg pixelesek, innen le lehet vágni, hogy az utólag lett rátéve. Mindenképp elárulja a háttér is, nem mozog semmi, az egy kép egyértelmű, csak belet rakva vagy blur neki. Nem egy ilyen gimis sráchoz társítanám. Mit fog csinálni? Ó, én megmutatom neked. Egy YouTube videóban rengetegszer van jump cut, de itt kicsit furcsa. Főleg, hogy van 4 fej, lehetne váltogatni. És akkor nem lenne feltűnő a jump cut, szóval... Nekem is, hogy plázában... Neked is, nagyon fontos. Ez a csaj, ez csak arra van, hogy azt mondja, hogy ne, hogy elmenne egy plázába. Ez még paródiának is gyenge. De nem paródia, akkor különösen kellemetlenül érzem magam ettől. Fura, hogy mindenkinél máskor vannak a jump cut-ok. Érted, ha mindenkinél egyszerre lenne a jump cut, akkor feltételezed, hogy telik az idő. Egyik srácnál van jump cut, a másik meg megy tovább rendesen, az egyiknél időugrás van, a másiknál meg nem, az így teljesen el van baszva. Tudod, az a baj, hogy... Miért nem szólnak bele egymás mondandójába? Miért nincsenek ilyen, egy kicsit lehetne hitelesebb vágásban, úgy lenne hitelesebb, hogyha néha így az egyik még nem fejezte be a mondatot, a másik már elkezd beszélni, én úgy vágtam volna össze, akkor kicsit jobban folyik a beszéd. Néha lehet, hogy elkezdenek valamit, nem hallja a másik, vagy elkezdenek, és nem jutnak a gondolat végére, közben a másik már tök máshol van. De ez így, kivárjuk, mit mond, rávágunk, mondja a választ, ez ettől lesz egy nagyon magyar filmes. Vagy még rosszabb, középsul is. Ez más. De te normális, hogy ki akarsz küldeni engem az utcára? És hogyha kimegyek, és akkor elkapod a rendőrnök? Jézusom, nagyon kellemetlen. Tényleg van az, hogy rossz színészet, de van az, amikor még a rossz színészek még ripacskodnak, az a legrosszabb. De amúgy ők nekik mi a foglalkozásuk? Ők ezt ilyen hobbiként csinálják, vagy ez a teljes munkájuk, mert színészek ebből nem tudom elképzelni, hogy bármikor színészként megjelennek a középsulin kívül ebből, vagy influencerek. Mert a középsuli sem fog örökre tartani, és láthatóan nem nagyon tudnak megújulni, úgyhogy pár év múlva ezt senki nem fogja nézni, és senki nem fogja pénzelni. És nem lehet azt gondolni, hogy ebből most megvannak örökre. Remélem terveznek előre. Hogy megyek el Pilláshoz, meg Körmöshöz, meg Fodrászhoz? Sajn vicc. Hogy mondjam, ez a társadalmi kritika az, amit a 8 éves hisz, hogy társadalom kritika. Ez a karakter, te Pláza Cica vagy, és csak arról fogsz nyavarogni, hogy Pláza Cica és hogy Köröm. És akkor lehet, hogy még el is hiszik, hogy ez valami társadalom kritika, ahelyett, hogy ez egy lusta, minden gondolatot és kreativitást mellőző, primitív és sztereotipikus karakterábrázolás. Biztos poén egy jelenet erejéig, de hogy ez megy mindig. Ez semmilyen szinten nem vicces. Hogyha a általános iskolában sem lenne ez vicces szerintem, már ott is kicsit kellemetlen lenne. Nem bírom tovább nézni, kicsit beletekerek. 12 perces rész volt a 20 perces videóból. 12 percig egy poén nem volt benne, egy érdekes dolog, egy idézhető mondat. Ha egy random beszélgetést meghallgatnánk random gimisek között, az biztos szórakoztatóbb lenne, mint ez. Pedig ez elméletileg valamennyire meg volt írva előre. Vagy csak nem tudnak improzni egyáltalán. Egy minimálisan tehetséges, improzni tudó fiatalokkal ez sokkal-sokkal érdekesebb videót lehetett volna ebből csinálni. Én magam úgy vettem volna fel, hogy megvan a négy fiatal, beraktam volna őket egy Zoom hívásba, hogy nagyjából megbeszéltük volna, hogy miket kell elmondani, hogy hova kell kijutni. Mondjuk ott lett volna 10 pont, hogy ezeken kell végigmenni, és hagytam volna, hogy a saját szavukkal megbeszéljék. Sokkal hitelesebb lett volna, nem csak ahogy beszélnek, hanem ahogy egymásra reagálnak. És sokkal hitelesebb lett volna a kép, nem úgy néz neki, mint valami a leggagyibb green screen, teljesen oda nem illő háttérrel, az egész így áll. Nem az, hogy a telefonon így össze-vissza rángatják, a nagy részüknek amúgy álló lett volna, akkor lett volna hiteles. Azt mondtam volna, és akkor ha ott lett volna négy szellemes és vicces fiatal, akkor ezt ebből talán valami vicceset is ki tudott volna hozni, akár 5 percben is, és hitelesebb is lett volna, és jobb lett volna nézni. Na mindegy, ez ennyi egyelőre. Most áttértünk a élő szereplős részre. Hozzá! Ez a srác a legrosszabb. Annyira ripacs, hogy erre nincsenek szavak. Van egy tippem, hogy kim van mikrofon a srácon, mert neki sokkal hangosabb és tisztábban kivehető a hangja, miközben a csajnak egyáltalán nem. Ajnem, ez minden sorozat halála, hogyha régi bevágásokat csinálnak régi részekből. Ez a nézet, ez mi? Ez azért egyel szebb beállítás lehetett volna. Pont így takarják egymást indokolatlanul. Kép baloldali részt egyáltalán nincs ki, azt nem inkább ide állítottam volna a lányt, hogyha már így. És akkor így fölnézett volna rá, és akkor látnánk a lány arcát is, meg a reakcióit, és akkor egyel érdekesebb lenne ez a beállítás. A ripacs mérőm kezd kiakadni. Ez meg mi? Találkoztál Dominika? Hát igen, eljött. Selfies összevágásban volt a legtöbb potenciál, hogy ebből valami point kihoznak, de nem futtatták ki poénra, pedig érzem, hogy volt ott egy jó poén lehetőség, egy tényleges társadalom kritikai lehetőség, de nem sikerült. Nem hiteles, hogy felhívta. Messengeren írt volna, 2020-ban. Egy kanapéval. Semmi más nincs ebben a stúdióban benne. Tényleg így hitelesen elhiszi az ember, hogy otthon van. Valami... Hát, pár dolgot hiányoltam így ebből a videóból. Érdekes történetet, poénokat, bármilyen érdekes dolgot. Az a baj, hogy maga az, hogy gimisekről szóló sorozat, abban annyi potenciál van, és olyan szomorú, hogy ez az, amit kihoznak emberek. De mi egyszer terveztük is a hat lépéssel, hogy sorozatot így meg is csináltam a fejemben, hogy ilyen kicsit hasonló a Skins irányába ment volna, hogy karakterek vannak középpontban, de egy-egy társaságot alkotnak, és nagyon sok, nagyon érdekes sztorit lehetne ebből kihozni. Nem teljesen lenne családbarát, hogyha tényleg úgy csinálnád meg, ami hiteles és érdekes. Másfelől nem feltétlenül lehetne heti egy részt kiszarni, hanem mondjuk évente lehetne 10 rész. De meg lehetne csinálni egy nagyon jó gimisekre szóló sorozatot, és én nagyon szívesen csinálnék is, csak az kéne például egy kis költségvetés, ami mondjuk láthatóan őket sem akadályozza meg, hogy nincs. Vagy hogyha van, akkor azt láthatóan nem a részek készítésébe fordítják, hanem maguknak elrakják. Például, ha már itt van ez a helyzet, hogy mindenki csak neten beszélhet, az elején tök jól rájöttek, hogy lehetne ezt alkalmazni a részbe. Lehetett volna, hogy az egész rész ott játszódik, egy ilyen battle epizód. Kellő kreativitással tök érdekes dolgot ki lehetett volna belőle hozni. Nem úgy, hogy így semmiről nem szól, hanem mondjuk az egésznek lehetett volna egy íve, és akkor végén lehetett volna egy csattanó, és most sok mondok valamint egy gimist próbál mondjuk így neten órát tartani nekik, és állandóan valami technikai hibába botlanak, állandóan meg kell oldani az újabb és újabb problémákat, és aztán mire megoldják, vége van az órának. De közben meg egy csomó dolog kiderülhetne az emberekről, hogy hogyan reagálnak a problémákra. Egyik segít, a másik bomlasz. Lehetett volna egy íve, ahol a tanár is kiakad, aztán a végén meg tudom is én, amit legelőször próbáltak csinálni, az lett volna a megoldás, csak nem hallgatott a diákokra, de a végén megbízott bennük, és így közelebb kerültek egymáshoz. Mindegy, mondtam egy hülyeséget, de hogyha mondjuk belefektetnénk ennél egy kicsivel több energiát, mondjuk egy-két órát így elgondolkoznánk egy csapattal, hogy lehetne ebből érdekes dolgokat kihozni, akkor nagyon sok módja van ennek, hogy érdekes dolgot kihoz egy ilyen helyzetből, hogy nem lehet feltétlenül forgatni, mert most voltak külső jelenetek, semmit nem tettek hozzá, baromi unalmasak voltak, baromi unalmasan voltak felvéve. Az egészszer az a baj, hogy arra számítottam, hogy ha trash, akkor legalább ilyen szórakoztató trash lesz, nem ez a vérszegény, unalmas, teljesen ki van égve, már semmi inspiráció nincs, semmi érdekes nincs benne. Inkább úgy képzelem ezt, amikor a középsőt írják, hogy mi a franc legyen már, tényleg nem tudjuk, pedig 128 rész, ennyi időt nem kéne kifogyni a kreativitásból, mindegy. De egy ilyen szitu, mint ez a karantén, ez pont, hogy kicsit felrázhatná a dolgot. Új szitu, alkalmazkodni kell, új kreatív ötletek jöhetnek, és inkább azt érzem, hogy itt úgy írják a részeket, hogy basszus, nem tudom már mit csináljunk, így már csak kínlódunk, hogy miket rakjunk bele, nem az, hogy na, itt egy új rész, ebből lehet valami érdekeset kihozni. Hát persze az se segít, hogy borzalmas csak a színészek, szóval sajnos ez semmilyen szinten nem tetszett, ez 4 dislike-ot kap. Hogyha mondjuk most úgy is lehet, hogy van pár középsulis, aki szeretne elkezdeni ilyen videókat csinálni, akkor összeáll a 4, és azt mondja, hogy csinálunk egy sorozatot, nagy esélye az első részük jobb lenne és érdekesebb, mert itt csak azt éreztem, hogy ki vannak égve, mint az állat, és már nem tudnak mit, csak kínlódnak. Azt gondoltam, hogy ezt az emberek már csak poénból fogyasztják, hogy vicces stressz, de ezt még már azt sem tudom mondani, hogy vicces stressz, ez egyszerűen unalmas volt. Most az, hogy lehetne jót csinálni, arról meg már örökre tudnánk beszélgetni, mert nagyon sokféleképpen lehet izgalmas dolgot kihozni egy fiktív sorozatból. Hát hiába van millió és millió módja, ennek egyiket sem találták meg. Ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now.